σκεπαστεί. Το χώρο να αφήστε καινούρια ψέματα να φανταστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά που λάμπουν τα άστρα, λάμπει η καρδιά. Που έχει κοράλια κι αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό τα γέρι πώς γλιστράει σαν χέρι. Πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως. Κλείστε γλυκά. Αφήστε ψέματα να το χρόνο αφήστε. Γιατί μας νοιάζει πια, αφού και η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο γύρο τρελά φιλιά. Αυτή ήταν η κρουαζιέρα του διαδρόμου, τραγουδισμένη αρχικά από την Κατιάνα Μπαλανίκα. Τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Και αφού άφησα το Σταμάτη να μας παραμυθιάσει, θα τον αφήσω και να μας ξυπνήσει. Μόνο αυτός άλλωστε θα μπορούσε να μιλήσει για θεούς, στην ταράτσα γυμνούς, εδώ μέσα από τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Ξύπνα, ξύπνα. της αιχμής μόνα. Την αέρα στα σεντόνια, τα πουλιά με ρώτησε και ένα σύλλο στα συμπόνια ότι ζούμε φώτισε. Μέσα στο στούντιο, προσπαθώντας να βρω όλα τα τραγούδια που είχα μαζί μου σήμερα. Και ακριβώς αυτό ζω και κάθε πρωί όταν ξυπνάω και έχω δουλειές. Εκτός αν ξυπνήσουμε νωρίτερα. Τότε εντυνόμαστε σιγά σιγά την πρωινή μας κομψότητα, ρίχνουμε την ονειροπόλησή μας σε ένα φλιτζάνι μαζί με μια κουταλιά ζάχαρη, έτσι να γλυκάθει λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία και τραγούδι. Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello light in its case. Her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream. Awoken by a cloud of steam, she pours a daydream in a cup. A spoon of sugar sweetens up. And she fights for her life as she puts on a coat. And she fights for her life on the train. Looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Nobody knows. She fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store, where the people are pleasantly strange, and counting her change as she goes. Πως ενώ εγώ προσπαθώ να μας βάλω όλους στο κλίμα της επιστροφής, αυτή τη στιγμή η εκπομπή ταξιδεύει με πλοίο. Πάει στην Ικαρία και τους Φούρνους, αφού από αυτό το πλοίο μας ακούνε τώρα και η αίσθηση είναι κάτι παραπάνω από μαγική. Για το πλοίο αυτό λοιπόν και για τα ακουστικά μας, τα τρόλεϊ κάτω από την Ακρόπολη, όταν όλοι θα έχουμε και ίντερνετ για να ακούμε. Κοίτα, σκοτεινιάζει το λιμάνι, φεγγάρι ανάβει. Κόκκινο το τζάμι κι η ζωή με στο κύμα που σβήνει. Ένας άκουστος θάλασσα φωτιά, τούτη πόλη είναι εδώ για πάντα. Κάθε μήνας άκουστος τρέλα του νότια. Μέσα στα σοκάκια ξέφυγε η καρδιά, εμείς θα είμαστε εδώ για πάντα. Πώς να αντέξει ο θάνατος τέτοια μοιρασιά. Πες μου πόσο ακόμα το μελτέμι θα σπρώχνει κοντά σου. Με θύσε όλη νύχτα κι εγώ αλλάζω μορφή στα φιλιά σου, στα φιλιά. Μήνας Αύγουστος θάλασσα φωτιά, τούτη πόλη είναι εδώ για πάντα. Κάθε μήνας Αύγουστος τρέλα του νότια. Μέσα στα σοκάκια ξέφυγε η καρδιά, εμείς θα είμαστε εδώ για πάντα. Πώς να αντέξει ο θάνατος τέτοια μοιρασιά. Κάθε μήνας Αύγουστος θάλασσα φωτιά, τούτη πόλη είναι εδώ για πάντα. Να αντέξει ο θάνατος τέτοια μοιρασιά. Τέλος ο Αύγουστος όμως, και εδώ κάπου στη μέση της εκπομπής ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για Σεπτέμβρη και τα λάφυρά του, που εκτός από άμμο, παραλίες, χώμα,

θα έχουνε αλλάξει όλα, σαν τα χρώματα της γης. Στις αρχές του φθινοπόρου κάτι έχω να σου πω, πως το στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ. Όταν λέω πως σκορπίσαν, το εννοώ. Γιατί πλέον μπορώ να γεμίσω έναν ολόκληρο χάρτη της Ευρώπης με τα σπίτια του καθενός σε Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία κλπ. Και επειδή βλέπω πως από τις τρεις πρώτες ήδη έχουν συντονιστεί οι ξενιτεμένοι μας, το επόμενο για αυτούς. Κλάρα, Μαρίνα, Μπελέν, Ισαβέλ, Άννα, Φλόρα, Κόντσα, Έστερ και Μαρτίνα. Μα αεροπλάνα, βαπόρια και κτέλ, περιμένω να έρθετε ξανά στην Αθήνα. Οι σπουδές μακριά μου δεν αξίζουν, μόνο την καρδιά μου βασανίζουν. Όμπρε συναμόρ, όμπρε σόλο, ες άρμπολ συμφλόρ, κομόγιο. Διπλά και τριπλά, ξένες γλώσσες και μεταφρασμένη αγάπη. Έως τα 30 η ζωή σας πουλά, ένα σύζυγο με ειδικότητα γιάπη. Κι όταν στα 40 έρθει η πλήξη, διαπατώ στα πάτα, θα έχουν λήξει. Όμπρε συναμόρ, το πρεσόλο. Πες αρμπολ συμφλό, κόμο γιο. Χάνε τη δροσιά και φεύγουν τα νιάτα. Ιω συναμό, αρμπολ συμφλό. Χάνε τη δροσιά και φεύγουν τα νιάτα. Ιω συναμό, αρμπολ συμφλό. Χάνε τη δροσιά και φεύγουν τα νιάτα. Ιω συναμό, αρμπολ συμφλό. Οι στίχοι του παραπάνω ανήκουν στην Αγαθή Δημητρούκα, που σαν μεγαλύτερη και πιο σοφή, μου φαίνεται πως θέλει να περάσει τις συμβουλές της. Και αν μεταφράσω τα ισπανικά, θα σας πω πως άνθρωπος χωρίς αγάπη, άνθρωπος μόνος, είναι δέντρο που δεν ανθίζει. Φτάσαμε και στην Αμερική και μας έμεινε η Αυστραλία, η οποία από ό,τι διάβασα έχει ανοίξει και μας περιμένει. Το πως μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεάνου ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Α, και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. μάτια μου μες στο παλιό βαπόρι. Σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύσουν. Παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Α, τα χρόνια τα παλιά βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Τα χρόνια τα παλιά βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Ανεμίζουνε τα κάτσαρα μαλλιά του, καθώς κοίταζει αντίθετα προς τη γενέτειρά του. Του φέρνει ο ανεμός στα αυτιά τραγούδια αγαπημένα. Τα παίξε στην κιθάρα του, τα δώσε και σε μένα. Απ' την Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Απ' την Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Λόβαρκο αδειάσει στο λιμάνι, θα του στίβαξουν στη σειρά ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό, φύτρωσες και εκεί. Αχ, στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό, φύτρωσες και εκεί. Γίναμε λοιπόν μικρά σαλιγκαράκια και κουβαλάμε στην πλάτη μας το σπίτι που είχαμε χτίσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε τέλος πάντων από αυτό. Floors, walls, and window cells. tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Είπαμε για αυτούς που φεύγουν και ξέρουμε και ποιοι έχουν μείνει πίσω, ας φροντίσουμε να περνάμε καλά. Ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος συναυλίες, τα χειμερινά σινεμά σιγά σιγά ανοίγουν και πολλές καλές θεατρικές παραστάσεις που ταξίδεψαν το καλοκαίρι έρχονται και από την Αθήνα, λίγο πριν πέσει τελικά η αυλαία. Σήμερα η εκπομπή της επιστροφής και λίγο καταστροφής στην αρχή. Θα σας αφήσω με το τραγούδι του Έρωτα Μεγά Κακό, που αρχικά τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη, αλλά εδώ θα ακουστεί σε άλλη εκτέλεση με τη φωνή της Έλλης Πασπαλά. Δηλαδή δεν είναι τραγούδι, είναι ένα χωρικό από τη μύδια του Επιφρυπίδη, που μετά την Επίδαυρο έπαιξε και στο Ηρώδιο την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασαν. Ακούστε με προσοχή τα λόγια και σκεφτείτε ότι παίχτηκε πρώτη φορά το 431 π.Χ. Για την ώρα που πέρασε ήταν μαζί σας η Ειρήνη Σκριμιζέα και για την ώρα που έρχεται θα είναι μαζί σας η Άρτεμις Καλαντζή. Μαζί θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά. αυτοί που αγάπησαν ξεχνούν. Με ματωμένους σκόπους αυτοί που αγάπησαν πενθούν. Για όλη τους τη ζωή, για όλη τους τη ζωή. Αχ, Δεσποινά μου, παρακαλώ, το βέλο σου που είναι χρυσό, λυπήσουμε και πότε μη μου σημαδέψει την ψυχή με τη βαμμένη την αιχμή στο πόθο βαφτισμένη. Ας είναι ευλογημένη η σοφροσύνη των θεών που με κρατεί. Αυτόν που αγαπώ μη τον πληγώσω εσύ, ξόρκη των ερώτων των γρυφών, από στάχτη Παρθένων εραστών φυλαγέ με. Ποτέ έρωτα μη νιώσω. Ξέρω καλά, μη μου το λες, σε είχα δεν έχεις πάλι ούτε πατρίδα. Δεν έχεις φίλο για να σε γιάνει, στη δυστυχία σου να σκύψει με φροντίδα. Κι αν η κατάρα πιάνει, τέτοιο κακό να πάθει όποιος το πλάι μου μ' αγάπη δεν εστάθη. Η κατάρα πιάνει, τέτοιο κακό να πάθει όποιος το πλάι μου μ' αγάπη δεν εστάθη. Τους ανθρώπους παράζεις, τους ανθρώπους με ματωμένους σκόπους. Αυτοί που αγάπησαν ξεχνούν.